رحیم والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین. ربط پہلی صورت میں صحابہ کے لیے تسلی تھی، اب اس صورت میں بتایا جائے گا کہ انسان کی بلندی اور رفعت کا دار و مدار توحید پر ہے. انسان کی بلندی اور رفعت کا دار و مدار توحید پر ہے. خلاصہ اس صورت میں تین نقلی دلائل، ایک دلیل وحی، ایک دلیل عقلی، بشارت اور تخویف اخروی کا بیان ہے. تخویف اخروی کا بیان ہے. والتین والزیتون وطور سینین، والتین دلیل نقلی از ابراہیم، والزیتون دلیل نقلی از عیسیٰ علیہ السلام، وطور سینین دلیل نقلی از موسیٰ علیہ السلام، وہاذا البلد الامین دلیل وحی. لقد خلقنا الانسان دلیل عقلی، والتین قسم ہے تین کی اور زیتون کی. ذکر ہے تین اور زیتون کا اور مراد ہے تین اور زیتون کے اگنے کی جگہ، تین اور زیتون کے اگنے کی جگہ. یعنی گویا کہ تین منابت تین، زیتون منابت زیتون، منبت تین منبت زیتون. منبت جمع بنا لو منابت، منابت تین منابت زیتون. انجیر کے اگنے کا علاقہ، زیتون کے اگنے کا علاقہ. انجیر کے اگنے کا علاقہ شام، شام. اور زیتون بیت المقدس. اب گویا کہ یہاں پر قسم ہے شام اور بیت المقدس کی، قسم ہے شام اور بیت المقدس. اب ذکر مکان ارادہ مکین، ذکر ہے شام کا اور بیت المقدس کا، مکان کا. اور مراد مکین ہے. شام میں جتنے پیغمبر آئے، بیت المقدس میں پیغمبر آئے. ہم نے نقلی از ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام چونکہ شام میں تھے، مکین مراد ہوں گے ابراہیم علیہ السلام. زیتون مکین یہاں پہ مراد ہے عیسیٰ علیہ السلام. ذکر مکان ہے اور مراد مکین ہے. گویا کہ دلیل نقلی ہو جائے گی ابراہیم علیہ السلام سے، اسی طرح دلیل نقلی ہو جائے گی عیسیٰ علیہ السلام سے. یعنی یہ دونوں پیغمبر اپنے اپنے زمانے میں توحید کو بیان کرتے رہے ہیں، دونوں پیغمبر اپنے اپنے زمانے میں توحید کو بیان کرتے رہے ہیں. وطور سینین، یہ طور سینین یہ بھی ذکر مکان ارادہ مکین، مراد موسیٰ علیہ السلام. وہاذا البلد الامین اور یہ امن والا شہر، ذکر شہر کا مراد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. نبی پاک بھی توحید سنا رہے ہیں، یہ پہلے تین پیغمبر انہوں نے بھی اپنے زمانے میں توحید سنائی. لقد خلقنا الانسان، جواب قسم ہم نے انسان کو پیدا کیا، فی احسن تقویم بہترین صورت میں، بہترین صورت میں. یہ بیان تخلیق اور یہ عقلی دلیل بھی ہے کہ یہ پیدا کرنے والے ہم ہیں، اس پیدا کرنے میں ہمارا کوئی شریک نہیں ہے. ثم رددنا اسفل سافلین، تخفیف اخروی. اس میں بیان تقلیب، پھر ہم لوٹائیں گے اس کو اسفل السافلین میں. انسان کو ہم نے پیدا کیا, سب سے بہترین صورت عطا کی, پھر ہم نے اس کو لوٹانا ہے اسفل السافلین میں. اسفل السافلین سے بچنے والے وہ ہوں گے الا الذین آمنوا بشارت, الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلهم اجر غیر ممنون. ثم رددنا اسفل السافلین, انسان کو ہم نے پیدا کیا احسن تقویم, یا احسن تقویم فرائض منصبی پورے کرے تو احسن تقویم ہے, سب سے اعلیٰ ہے. فرائض منصبی انسان پورا کرے تو احسن تقویم ہے, احسن تقویم ہے. اور فرائض منصبی پورے نہ کرے تو اسفل السافلین ہے. اگر پورا کرے گا تو احسن التقوین ہے, اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا, نہ کرے تو اسفل السافلین ہے. ایک آدمی نے قسم اٹھائی اپنی بیوی کے بارے میں کہ تو اگر چاند سے زیادہ حسین نہ ہو تو تجھے طلاق ہے. مختلف علماء کرام سے مسئلہ پوچھا تو علماء نے کہا کہ واضح بات ہے چاند سے تو زیادہ خوبصورت نہیں ہو سکتی, لہذا طلاق واقع ہو گئی ہے. امام صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ, امام اعظم ابو حنیفہ, ان کے ایک شاگرد کے پاس گیا, ان سے مسئلہ پوچھا, انہوں نے فرمایا طلاق کوئی نہیں ہوئی, طلاق کوئی نہیں ہوئی. اس کی وجہ یہ ہے کہ چاند بھی انسان کے حسن کا مقابلہ نہیں کر سکتا. انسان احسن تقویم ہے, سب سے زیادہ حسین ہے, اس لیے کوئی طلاق نہیں ہوئی ہے. اب یہ ابراہیم علیہ السلام پہ وہی آئی, عیسیٰ علیہ السلام پہ وہی آئی, موسیٰ علیہ السلام پہ وہی آئی, اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ وہی آئی. ان تمام پہ اللہ کی وہی آتی رہی, اور یہ سارے بشر تھے, سارے ان پہ وہی آتی رہی. اللہ پاک اشارہ کر رہا ہے کہ بشر سب سے افضل ہے, بشر پر میری وحی آئی ہے. ابراہیم علیہ السلام پر, عیسیٰ علیہ السلام پر, موسیٰ علیہ السلام پر, نبی پاک پر سب سے اعلیٰ ہے بشر. اس لیے آگے فرما دیا گیا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم, انسان سب سے اعلیٰ ہے. اس کی دلیل, اس کی یہ چار دلیلیں ہیں, یہ چار شواہد, یہ قسم گویا کہ یہ شاہد ہے, دلیل ہے. یہ چار دلیلیں ہیں اس بات پر, چار شہادتیں ہیں اس بات پر کہ انسان کا مقابلہ کرنے والا کوئی نہیں. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلہم اجر غیر ممنون, ان کے لیے ثواب ہوگا غیر ممنون, غیر مقطوع, غیر منقطع, ختم نہ ہونے والا. فما یکذبک بعد بالدین, متفرے بر جواب قسم, جب سب سے اعلی ہے تو کس چیز نے قیامت کے بارے میں تجھے مکذب بنا دیا؟ فما یکذبوں کا, کون سی چیز ہے جو تجھ کو تکذیب میں ڈالتی ہے اس کے بعد قیامت کے بارے میں؟ بعد عظیم کہ اللہ تخلیب و تقلیب پر قادر ہے, اللہ تخلیق و تقلیب پر قادر ہے, اتنا تیرے سامنے آ چکا ہے تو پھر کس طرح تو قیامت کی تکذیب کرتا ہے؟ الیس اللہ بحکم الحاکمین, یہ دلیل عقلی, کیا نہیں ہے اللہ احکم الحاکمین؟ یہ ہے اللہ کا احکم الحاکمین, یعنی یقیناً ہے.